أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطيع وبلسانه، فإن لم يستطيع وبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, birlik ve beraberliğin sağlanması için İslam dini müminleri şahsiyet bakımından olgunlaştırıp terakki ettirmekle beraber toplumunda huzur ve selameti sağlamak üzere ulvi prensipler bizlere hazırlamış, bizlere getirmiştir İslam. Fertlerin birbiriyle din kardeşliği çatısı altında muhabbetle kenetlenmesi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hem ayetten hem kendisi bizlere emir buyurmuşlardır. Emretmiş ve herkesi bu emrin altına çağırmasını istiyor. Herkes bu emre altına girsin. Yani Müslümanım diyen bir kimse bu emrin altına girmesi lazım. Bu emri yerine getirmesi lazım. Bu dine ne yapmamız lazım? İnsan ilk önce fedakarlık gösterecek. Fedakarlığa meyletmesi lazım. Ancak o şekilde bu dini yaşayabilir. Fedakarlık göstermeyen bir kimse ne dini anlatabilir, ne dini yaşayabilir. O insan cimridir. Çünkü hiç kimseye faydası olmaz ki. Ama bizim dinimiz İslam, fedakarlığı, cömertliği bizlere tarif ediyor. Buna teşvik ediyor. Buna teşvik ederek toplumun yek vücut, yani tek vücut, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi meselul ümmeti kel cesetel vahid, benim ümmetim bir ceset gibidir. Ve ile iştekehu minhu idve ve işteke cesetu kullu, o cesette bir uzu hasta olursa bütün ceset hasta olur. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu bize tarif ediyor. İşte toplumun yek vücut olmasını hedeflemiştir İslam. Bu hali yaşayabilen toplumlar birlik ve beraberlik ruhuyla yücelerek örnek bir faziletler medeniyeti teşkil ve teşekkül etmişlerdir. Ettirmişlerdir. Toplum için en büyük tehlike İhtilaflardır değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Bölünmelerdir. Parçalanmalardır. Onun için Allah subhanahu teala diyor ki parçalanmayın. İtaatsızlıktır. Neticesinde meydana gelen anarşidir. Müslümanların fitneden kurtularak ihtilaflara düşmemeleri için süfli arzuları ve nefis engelini bertaraf ederek ve edecek kamil bir düşünceye ve kardeşlik duygularına sahip olmaları lazım bir Müslüman buna sahip olması lazım değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Yani bu söylemiş olduğum söhbetin abimin daha önce söylemiş olduğu onun ilavesidir. Nebi aleyhissalatu vesselam onun sünneti seviyesine ve o mübarek sahabelerin onun hayatına bakarak nasıl yaşadı, İslam'ı yaşadığını gayet net ve berrak bir şekilde bizlere sergilemiş, bizlere göstermişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanları Allah subhanahu ve teala'nın kelamına çağırıyor. Ey insanlar, daha az önce dedim ya, birlik ve beraberlik olun. Birlikte kuvvet doğar. Birlikte oldunuz mu şeytan aleyhinne alede size bir şey yapmaz. Ama siz birbirinizden koparsanız şeytan aleyhinne ale aranıza girer, sizi parça parça bölüştürmeye çalışacaktır. Burada Allah subhanahu teala hemen bize yetişiyor. Diyor ki ey kullarım dikkat edin. Siz bölük bölük parça olmadan şu sözü dikkate alın diyor. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حِفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. İşte Allah subhanahu ve teala diyor ki siz bölük parçak durumuna düştüğünüzde alın size, sizi birbirinize bağlanmak için, sizi birbirine kenetlemek için alın, bakın okuyun, dağılmayın. Bakın dağılanlar ne olmuşlar. Başlarına ne geldi iyice bakın. Ama birbirine kenetlenmiş olan kimseler nasıl huzurlu olduklarını da görün. İşte siz, size uyarıyorum, sizi uyarıyorum diyor Allah subhanahu ve teala. Hep birlikte Allah'ın ipine, yani Kur'an'a, İslam'a sarılın. Sımsıkı sarılıp yapışın. Parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Peki nimet nedir güzel Allah'ın kulları? En büyük nimet bizim için akıl, akıl. Allah subhanahu wa ta'ala bize akıl vermiş. Hakkı batılı idrak edebilmemiz için. Hakkı batıldan ayırabilmemiz için. Her şeyi idrak edebilmemiz için en büyük nimet akıldır. Bunu hatırlayın diyor. Hani sizler birbirinize düşman idiniz. Düşman kişiler idiniz. Bugün de aynı öyle. Kardeş kardeşe düşman kılınmış. Kardeş kardeşi şeytan aleyhine birbirine kırdırıyor. Aralarına fitne sokuyor. Hama. Yuvarlanacak. Ama Allah subhanahu teala bizlere bu ayeti, yani ne kadar mana verirseniz verin bu ayete. Ha bu ayet diyeceksiniz ki, Nebi aleyhissalatü vesselamın zamanında inmiş, İki kabile birbirine düşman idiler ama Allah subhanahu onları kalplerini ısındırdı. Aynı zamanda bizim için de geçerlidir. Bugün aramızda da aynı bu şekilde diyor ki eğer bu şekilde olursanız siz de uçurumun kenarındasınız, haberiniz olsun. İşte sizler birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönlünüzü pekiştirmiş ve pekiştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ya işte akıl nimeti bu. Çünkü o zaman hakikati idrak ediyor ya. Ya ben Allah subhanahu teala bana akıl vermiş. Hayvandan beni ayırmış. Hayvan da yemek yer içer. Ama benim hayvandan farkım nedir? Ben tefekkür ediyorum. Yani burası zararlıdır. Veya zararsızdır görebiliyorum, tefekkür edebiliyorum. Ama hayvan öyle değil. Zarardır, değildir, bilmiyor. Önüne zehir koyarsan alıp içecek. Hayvan, çağır onu. Sen zehri içiyorsun, haberin var mı? O bilmez, içecek o. Çünkü anlamaz. Ama Allah Subhanahu ve Teala insanı hayvandan bu şekilde ayırmış. Akıl, fikir vermiş. Değil mi? Onun için inşallah Rahman, bizler Rabbimiz Celle Celaluhu bu güzel sözüne, bu güzel kelamına ittiba etmeye çalışacağız. Hani dedim ya, Adem başta söylemişti ayeti celleyi. O ayeti cellede de Enfal suresi 46. ayettir bu. Yanılmıyorsam. Ya 45 ya 46. Demişti ya, Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ. İşte abimin okumuş olduğu ayet-i celle bu. Allah, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkuya kapılırsınız ve kuvvetiniz de elden gider. Kuvvetiniz zayıflar gider. Bir de sabredin, çünkü Allah Subhanahu ve Teala sabredenlerle beraberdir. Bir konuda ve bir yerde sıkıştırıldık, bir musibete maruz kaldık, sabredeceğiz. Birileri aleyhimize konuştu, hakaret etti. Orada sabredeceğiz. İşte o zaman yenmiş olacağız. Hay dedi ya, birileri bir şey söylediği zaman onun karşılığını vermeyeceksiniz. Örnek vereceğim şimdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir sohbetteyken Ebu Bekir radıyallahu anhu, Ebu Bekir Sıddık unvanı almış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sohbet ederken birileri içeri dalıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir'e Habil'e hakaret etmeye çalışıyor. Ve hakaret ediyor. Hazreti Ebu Bekir tabii ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu dürtüyor. Sabret gibisine. Tabii ki o da sohbetine devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir ona bakıyor. En sonunda dayanamıyor. Ve onun söylemiş olduğu, senin söylediklerin hepsi senin olsun deyince hemen Nebi Aleyhisselatü Vesselam ortadan, hemen o toplumu terk eder, çıkıyor dışarıya. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu hemen koşuyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkasına. Ey Allah'ın Resulü, niye her zaman giderken, çıkarken yani bana haber veriyordun. Elimi tutar kaldırıyordun. Hadi kalk gidiyoruz. Bu sefer niye böyle yaptın ey Allah'ın Resulü? Ben bir hata mı işledim? Evet dedi, bir hata işledim. Sen o adama cevap vermeyinceye kadar Allah Subhanahu ve Teala senin için iki melek gönderdi. O insana cevap veriyorlardı. Ama sen cevap verince o melekler kaybolur, İblis aleyhinnâle hazır oldu. Benle İblis aynı odada oturamayız diye buyurdu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü, beni affet. Allah seni affetsin diyor. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, vallahi billahi bizler o Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine uymazsak, ya artık siz düşünün, başımıza ne gelecek? Suriye nedir? Irak nedir? Filistin nedir? Mısır nedir? Arakan nedir? Daha beter olacağız. Daha beter. Öyle bir tokat alacağız ki ne kadar büyük olduğunu ben anlatamam. Rabbim bizleri affetsin. Rabbim Celle Celle bizlere hakkı hak, batılı da batıl bilip batılı men eden kullarından eylesin inşallah Rahman. Evet değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Rabbimiz müminleri tek bir yürek gibi birlik ve beraberlik haline olmalarını emretmektedir. Emir buyurmuş bu. Bir emirdir. Bu husustaki emrini önceki peygamberlere de vahyetmiş Allah Subhanahu ve Teala. hem de insan olunun daima tefrikaya, düşme, zayıfıyla malul oluşunu, hem de tefrikanın toplum hayatı için bir tehlike olduğunu, bir hastalık olduğunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere beyan ediyor, bize tarif ediyor. İşte nefis ve şeytan insanın hırs ve haset ve menfaatperestlik gibi mezmum duygularını kabartarak insanların arasını bozmaktadır şeytan aleyhinnâle. Şeytan görünmüyorsa da onun yandaşları var, dostları var. Bu iki ezeli düşmanımızın elindeki tefrika silahı, hem de güçlü, hem de tahribatı pek fazladır değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Dolayısıyla Müslümanların hiçbir zaman kardeşlik duygularını zedelememesi, dargınlık veya aykırılıklara meydan vermemesi icap eder. Bu Müslüman bunu kuruması lazım. Zira sulh veya huzur içinde yaşamak dururken kavga, anlaşmazlık ve ayrılık yolunu tercih etmek bir müminin gönül dünyasıyla tezat teşkil eder o zaman. Resul Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde bize şunu tarif ediyor. Hani dedi ki ayet bunu söylüyor. Aynı hemen hemen ayete benzer veya birlik ve beraberlik. Diyor ki El-mu'minu vel-mu'minatu ke'ennehum bunyanun mersus. Mü'min ve mü'minatlar birbirinin bina taşları, tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş, parçalanmamış, sımsıkı tutulmuşlardır. Bunu söyleyen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, bunları göz ardı etmeyelim. Bunları göz önünde bulundurarak birbirimize sürekli ihtarda bulundurmaya çalışalım. Zaten bunları bir kenara gittiğimiz için İşte biz pasif duruma düşmüş hale gelmişiz. Rabbim Celle Celaluhu bizleri birbirine ısındırsın. Birlik ve beraberlik içerisinde olan kullarından eylesin inşallah rahman. Bölük pörçük olmamayı, birlik ve beraberlik olmayı nasip ve müyesser eylesin. Ve aramıza nifak sokmak isteyenlere, fitne fesat sokmak isteyenlere Rabbim Celle Celaluhu fırsat vermesin. Onun için değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu izah etmek için iki elinin parmaklarını çok dikkat ediniz. Birbirinin arasına geçirerek kenetlenmiş diyor, bina gibidirler işte müminler. Şu şekilde ellerini önüne atıyor ve Müslümanlara gösteriyor. İşte müminler bu şekilde olmaları lazım. Bu şekilde olmadıkları zaman şeytan ve şeytan dostları aralarına girer, bölük pörük parça yapacaktır. Allah korusun. Onun için değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam boşuna bir şey söylememiş. Bizim ihtiyacımız olan, bizim bütün ihtiyaçlarımızı giderecek olan güzel sözleri, Allah'a yaklaştıracak olan o güzel sözleri bizim için söylemiştir. Diyor ki ben size bir ve beraber olmayı, ayrılıktan sakınmayı tavsiye ediyorum. Çünkü şeytan yalnız olana, olanla beraber iki kişiden ise daha uzaktır. İşte cemaatte ortasında olmak isteyen kimse İslam toplumundan ayrılmasın diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Tek başına giderse kopar, gider. İşte müminler birbirini sevmekte diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Birbirine acımakta ve birbirini korumakta bir vücuda benzer. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer vücut, diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Rabbim Celle Celaluhu bizi bu kötü hastalıklardan muhafaza eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde, şuur içerisinde olan kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu muhabbetimizi, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Buna engel olanlara Rabbim Celle Celaluhu fırsat vermesin. Amin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insana la fi husr. İlla allazina amanu ve amilus salihati ve tavasav bil haqqi ve tavasav bis sabr. Sadakallahu alazim. Lillahi el fatiha.